απόσπασμα που διάλεξα να σας διαβάσω είναι από το βιβλίο Jane Eyre και το έχει γράψει η Charlotte Bronte. Μπαίνω στο δωμάτιό του, κοντοστάθηκα, παλεύοντας να κυριαρχήσω στα συναισθήματα που με κατέκλυζαν. Το πρόσωπο του άντρα που αγαπούσα ήταν θλιμμένο και σκεφτικό, και η φλόγα που κάποτε έκαιγε μέσα του έμοιαζε να έχει σβήσει. «Το δείπνο σας, κύριε», του είπα γλυκά. Ο κύριος Ρότσεστερ ανασήκωσε το πρόσωπό του, αλλά τα τυφλά του μάτια δεν έβλεπαν τίποτα. «Ποιος είναι εκεί?», ρώτησε ξέπνα. Μου φάνηκε πως άκουσα τη φωνή της Τζέιν. «Τι γλυκιά παραφροσύνη είναι αυτή που με κυρίευσε? Μίλα ξανά, μικρό μου Ερικό». «Είμαι εδώ, κύριε. Η καρδιά μου εδώ είναι. Άφησε με να σ' αγγίξω». Άπλωσε το χέρι του, ψάχνοντας να με βρει μέσα στο σκοτάδι που το τύλιγε. Ακούμπησε κάτω το δίσκο. Πλησίαζε τον αγαπημένο μου. Τον αγκάλιασε και φίλησε τα σβησμένα του μάτια, σημαδεμένα ακόμα από τις ουλές που είχε αφήσει η φωτιά. «Δεν πρόκειται να σας αφήσω ποτέ ξανά, κύριε. Από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ το χέρι σας και τα μάτια σας. Θα σας διαβάζω, θα σας συνοδεύω στους περιπάτους σας, θα κάθομαι μαζί σας και θα σας φέρνω το φαγητό σας. Οι ουλές μου σίγουρα θα σου προκαλέσουν αποστροφή όμως». Τα δάκρυα του τώρα έσμιξαν με τα δικά μου. «Πες μου, Τζέιν, είμαι αποκρουστικός». «Ναι, κύριε, πάντα ήσασταν». «Μόλις πριν από 4 μέρες, Τζέιν, έχασα κάθε ελπίδα ότι θα σε ξαναέβλεπα ποτέ. Σε λαχταρούσα με όλη μου την ψυχή. Μέσα στην αγωνία μου σε καλούσα φωνάντας το όνομά σου. Τζέιν, Τζέιν, Τζέιν». Ένα ρίγος διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά μου, αλλά δεν είπα λέξη. Και τότε, μέσα στο σκοτάδι, μου φάνηκε ότι άκουσα τη φωνή σου, να τη φαίνει από μακριά η πνοή του ανέμου. Μου φάνηκε ότι σε άκουσα να μου λες: «Έρχομαι, περιμένε με». Αναγνώστη μου, το παντρεύτηκα. 10 χρόνια έχω περάσει από τότε και είμαστε απίστευτα ευτυχισμένοι. Ταιριάζουμε απόλυτα. Όταν έχω κοντά μου τον σύζυγό μου, αισθάνομαι ότι ζω πραγματικά και το ίδιο νιώθει και εκείνος. Το πέρασμα του χρόνου και η Γαλήνη που γνώρισε μαζί μου βοήθησαν στη βαθμιαία βελτίωση της υγείας του. Ξαναβρήκε ένα μέρος από τη χαμένη όρασή του και βλέπει κάπως από το ένα του μάτι. Αρκετά καλά για να μπορεί να καμαρώσει το πρωτότοκο γιο μας. Η φλόγα στην καρδιά του κύριου Ρότσεστερ είναι και πάλι ζωντανή, και εγώ είμαι το πιο ευτυχισμένο πλάσμα στον κόσμο.